naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt. Zdać muszę ważny test, by szkolić wszystkie z nich. Kraj przemierzę wzdłuż i wszerz, znajdę w sobie moc. Świat Pokémon zrozumieć chcę, odnajdę wszystkie Pokémon. Nadszedł czas, nikt nie równy nam. Już zwycięstwa czujesz smak, to zawsze był nasz plan. Pokémon, ty wszystkie masz, musimy ocalić świat. Pokémon, o przyjaciel mój, ramię w ramię.